secde-i sehvi bile bile yapmayan veya namazın vaciplerinden birini bilerek terk eden kimsenin, o namazı yeniden kılması vacip olur. Kılmazsa, günahkâr olur. Sünnetin terkinde, secde-i sehv gerekmez. Secde-i sehv, bir farzın tehirinde veya bir vacibin terk ve tehirinde yapılır. Namazda birkaç kere secde-i sehv icap etse, bir kere yapmak yetişir. İmamın yanılması, kendisine uyanların da secde-i sehv yapmalarını gerektirir. İmama uyan yanılırsa, kendisi imamdan ayrı secde-i sehv yapmaz. Secde-i sehvi yapmak için, tahiyyat okunup, bir tarafa selam verildikten sonra, iki secde yapıp oturulur ve tahiyyat, salli ve barik, Rabbena duaları okunarak namaz tamamlanır. Bir veya iki tarafa selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secde-i sehv yapılabilir. Secde-i sehvi icap ettiren hususlar: oturması lazım olan yerde kalkmak, kalkması gereken yerde oturmak, sesli okuması icap eden yerde yavaş okumak, yavaş okuması gereken yerde sesli okumak, dua okunacak yerde Kur'an-ı Kerim'den okumak, Kur'an-ı Kerim'den okunacak yerde dua okumak. Mesela Fatiha suresi yerine Ettahiyyatü duasını okumak. Ettahiyyatü okunacak yerde Fatiha okumak gibi. Burada Fatiha terk edilmiş oluyor. Namazı tamamlamadan selam vermek. Farz namazların birinci ve ikinci rekatlerinde Zamm-ı sureyi okumayıp üçüncü ve dördüncü rekatlerinde okumak. İlk iki rekatte Fatiha'dan sonra Zamm-ı sure okumamak. Bayram namazı tekbirlerini terk etmek. Vitr namazında kunut duasını terk etmek. Tilavet secdesi. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin manasını anlamasa da bir secde yapması vaciptir. Secde ayetlerini yazan, heceleyen secde yapmaz. Dağlardan, çöllerden ve başka yerlerden aksedip geri gelen sadayı işitenlerin ve kuştan işitenlerin secde etmesi vacip olmaz. İnsan sesi olması lazımdır. Radyodan, hoparlörden işitilen sesin insan sesi olmadığı, hafızın sesine benzeyen cansız alet sesi olduğu daha evvel bildirilmişti. Bunun için radyodan ve teypten okunan secde ayetlerini işitenin tilavet secdesi yapması vacip olmaz. Tilavet secdesi yapmak için abdestli olarak kıbleye karşı ayakta durup elleri kulaklara kaldırmadan Allahu Ekber diyerek secdeye yatılır. Üç kere Sübhane Rabbiyel Âlâ denir. Sonra Allahu Ekber deyip secdeden kalkınca secde-i tilavet tamam olur. Önce niyet etmek lazımdır. Niyetsiz kabul olmaz. Namazda okuyunca hemen ayrıca rükû veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan sonra 2-3 ayet sonra namazın rükûna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse namazın rükû veya secdeleri tilavet secdesi yerine geçer. Cemaatle kılan imam secde ayetini okuyunca imamın okuduğunu işitmese de imamla birlikte ayrıca bir rükû ve iki secde yapar. Cemaatin rükûda niyet etmesi lazımdır. Namaz dışında sonraya da bırakılabilir. Şükür secdesi. Tilavet secdesi gibidir. Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin Allahü Teala için secde-i şükür yapması müstehaptır. Secdede önce elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Namazdan sonra secde yapmak mekruhtur. Namazda tadil-i erkana riayet etmeyenin bütün mahluklara zararı dokunur. Zira o kimsenin günahı sebebiyle yağmurlar yağmaz, yerde ekinler bitmez ve vaktsiz olarak yağmur yağmış olup faide yerine zarar vermiş olur buyurulmuştur.